Wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Dzisiejsza jubilatka. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. 1 kwietnia, środa, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyglewski. O 36 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarły następne dwie osoby. Nowe środki bezpieczeństwa, które mają powstrzymać epidemię, obowiązują od północy, dotyczą m.in. sklepów. Brytyjski rząd przyznaje, jest problem ze zdobyciem testów na koronawirusa. 36 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły kolejne dwie osoby, informuje Ministerstwo Zdrowia. W sumie w Polsce jest 2347 zakażeń. Zmarło 35 osób. Od północy obowiązują nowe środki bezpieczeństwa, które mają powstrzymać epidemię COVID-19. Dotyczą m.in. liczby klientów w sklepach. Niezależnie od tego, czy to sklepik osiedlowy, czy sklep wielkopowierzchniowy, w każdym z nich od dziś może przebywać 3 razy tyle klientów, ile jest kas. Na targowisku przy Straganie też mogą być maksymalnie 3 osoby. Inny przelicznik dotyczy poczty, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ze względu na większe zaciśnienie jest ten limit ograniczony do 2 osób na 1 okienko, maksymalnie możliwość przebywania w urzędzie pocztowym. Prowadzono specjalne godziny zakupów dla seniorów. Choć osoby powyżej 65 roku życia mogą robić zakupy przez cały dzień, to 2 godziny w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach są dedykowane tylko im. Między 10 a 12. Chcemy poprzez te regulacje doprowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa stykania się osób starszych z tymi, którzy są z kolei nosicielami i transmitują chorobę. Zawieszona zostaje działalność fryzjerów, kosmetyczek czy salonów tatuażu. Zamknięte zostaną też hotele. Markety budowlane nie będą czynne w weekendy. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Pierwsi emeryci i renciści mają już na kontach 13. emeryturę. Dodatkowe świadczenie wypłacane jest od dziś razem z kwietniowym. Osoby, których emerytura czy renta nie jest przelewana na konto, nie muszą się martwić, że 13. nie dotrze do nich na czas. Pieniądze dostarczy listonosz z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności. Wyposażamy naszych pracowników w środki do dezynfekcji, w środki ochrony osobistej. Rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek dodaje, że specjalna procedura dotyczy osób objętych kwarantanną. Wtedy musimy wcześniej komisyjnie przygotować w specjalnej kopercie już odliczoną gotówkę i taka koperta przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa jest doręczana po uprzednim kontakcie telefonicznym z taką osobą objętą kwarantanną. 13. emeryturę otrzyma 9 milionów emerytów i rencistów. Brytyjski rząd zapowiada, że w połowie kwietnia będzie mógł badać pod kątem koronawirusa 25 tysięcy osób dziennie. Na razie jednak premier Boris Johnson i jego ministrowie przyznają, że jest problem ze zdobyciem testów wykrywających zakażenia. Szpitale w Królestwie przygotowują się na okres największej presji. Ma on nadejść w tym miesiącu. W najbliższy weekend pierwsze 1000 nowych respiratorów zejdą z taśmy produkcyjnej. W przyszłym tygodniu błyskawicznie zostaną dostarczone na linię frontu. Na linii frontu jest jednak problem z testami na obecność koronawirusa. Michael Gove, minister w kancelarii premiera, przyznaje, że kraj ma problem ze zdobyciem składników do ich wykonania. Brakuje ich na całym świecie. Są też jednak lepsze wiadomości. Liczba zakażeń nie rośnie tak gwałtownie jak dotąd. To przebłyski nadziei, ale na razie pozostają tylko przebłyskami. Nie powinniśmy poluzowywać dyscypliny. Mówi Stephen Powys, jeden z szefów angielskiej służby zdrowia, i dodaje, że ewentualne ustabilizowanie się liczby zakażeń po jakimś czasie przełoży się na mniejszą liczbę hospitalizacji, a także zgonów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ósmoklasiści mogą już pobrać egzamin próbny z języka obcego. Arkusze są dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Ministerstwa Edukacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty z języków angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczniowie mają ściągnąć arkusze na swój komputer i zadania rozwiązać samodzielnie w domu. Rozwiązania mają dostarczyć nauczycielom w takiej formie, na jaką się z nimi umówili. Dyrektor CKE Marcin Smolik wyjaśnia, że na razie nie ma planu przełożenia właściwych egzaminów. Dyrektor nie wyklucza jednak takiej możliwości, jeżeli obostrzenia zostaną przedłużone. Minister Szumowski powiedział, że jakiekolwiek decyzje dotyczące przedłużenia tego stanu będą podejmowane za tydzień czy półtora. Jeżeli podjęta zostanie decyzja o jego przedłużeniu, na przykład do końca kwietnia, to wtedy terminy egzaminów będą przesuwane. Wczoraj uczniowie zmierzyli się z matematyką, w poniedziałek z językiem polskim. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Trójka ma 58 lat. Wystartowała 1 kwietnia 1962 roku po niemal 4 latach testów. Wtedy miała charakter rozrywkowy i była adresowana głównie do młodzieży. Pierwszy głos, który pojawił się na antenie, należał do Mateusza Święcickiego, muzykologa, późniejszego kompozytora ponad 300 piosenek, w tym słynnej Pod papugami. W kwietniu 1982 roku na Myśliwieckiej zaczął pracować Marek Niedźwiecki i poprowadził listę przebojów programu trzeciego. Byłem w zespole zaakceptowany przez Andrzeja Turskiego, zgłoszony przez Zosię Kruszewską z poparciem Piotra Kaczkowskiego, że jest facet w Łodzi, który chciałby poprowadzić listę przebojów, bo Andrzej Turski wymyślił listę, że będzie ona tutaj w Trójce. Dostałem tę możliwość, żeby tutaj pracować i skrzętnie z tego skorzystałem. To był taki ostatni gwizdek. Myśliwiecka to jest dom. To jest tak jak w domu, czyli w pracy, czyli w domu, czyli w pracy, czyli w domu. Trójka muzyką, ale i słowem stoi. W 1974 roku pojawiła się audycja Zapraszamy do Trójki. Jej poranne wydanie jeszcze do 10. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jesteśmy w domu. 6:05, sport w Trójce, Adam Malecki. French Open przesunięty na jesień, a jaka przyszłość czeka Wimbledon? Dzisiaj mają zapaść decyzje w sprawie turnieju wielkoszlemowego na trawie. Początek 29 czerwca jest mało prawdopodobny, tym bardziej, że tenis na całym świecie ma wstrzymać granie do 13 lipca. Nie wiadomo, co będzie, wiadomo, co było. W zeszłym roku królową Londynu była Rumunka Simona Halep, a w turnieju mężczyzn wygrał Serb Novak Djokovic. Puste korty, puste pływalnie. Konrad Czerniak ostatni trening pływacki odbył 3 tygodnie temu. Wówczas jeszcze szykował się do walki o olimpijską kwalifikację i wyjazd na igrzyska w Tokio. Dziś już rzeczywistość jest zgoła odmienna. Obiekty sportowe w kraju zamknięto, a igrzyska rozpoczną się 23 lipca przyszłego roku. Wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i Świata tęskni za pływaniem. Jeżeli chodzi o basen, no z chęcią bym skoczył, nie ukrywał, popływał, poruszał się trochę. Przez tyle lat treningów, ponad 20 lat, no to już czuję się trochę po tej dosyć krótkiej jeszcze przerwie od basenu, jak ryba bez wody, więc chęcią bym skoczył do tego basenu, nie ukrywam, ale jeszcze myślę, że no nie jest to taka długa przerwa gdzieś tam od basenu. Czerniak musi dbać o formę na sucho. Spadku osiągów nie obawiają się reprezentanci Polski w siatkówce plażowej. Grzegorz Fijałek wspólnie z Michałem Brylem wygrał w marcu zawody World Tour w Katarze. 32-latek stara się nie tracić kontaktu z piłką. Też, który jest trenerem na plaży, mieszka obok 3 kilometry, więc czasu do czasu się spotykamy, odbijamy w ogrodzie, ma siatkę, no ale to nie jest to samo, tak, to jest bardziej zabawa z piłką niż podtrzymanie treningu, ale zawsze to coś, tak, zawsze jest kontakt z piłką. Dwójka dzieci w domu, więc ta piłka goni na okrągło. Władze Międzynarodowej Federacji Siatkówki wciąż myślą, w jaki sposób będą się odbywały olimpijskie kwalifikacje. Dziś 1 kwietnia, ale w tym przypadku nie był to prima aprilis. 11 lat temu reprezentacja Polski pokonała 10-0 San Marino i było to najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych w historii. 4 gole strzelił Ebi Smolarek, 1 Robert Lewandowski. Chcieliśmy San Marino pokazać, że jesteśmy drużyną, która niezależnie z kim potrafi wygrać mecz, a że wygraliśmy tak wysoko, to świadczyło o tym, że zważyliśmy sobie tę sytuację i zamieniliśmy je na bramki. Wasilewski, Sosin, ostry kąt, Sosin, popatrzył, Sosin, aj! Pan Smolarek! Jest szansa, jest 10. gol! No, poczekaliśmy, Marek Saganowski. Mamy historyczny wyczyn w wykonaniu biało-czerwonych. Były to eliminacje Mistrzostw Świata w RPA, jednak na Mundial i tak nie pojechaliśmy. Kolejny sport w Trójce o 17. Ach, ten ostry kąt, ten ostry kąt. No to pogoda teraz. Na południu i w centrum kraju ma być pogodnie, na Podkarpaciu może się chmurzyć, na północy możliwy deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. A wiatr na południu słaby, umiarkowany w centrum i na północy dość silny i porywisty. Na Podhalu +2, na Suwalszczyźnie i Podlasiu +4, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie +6, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do +8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

prawie równo 3 lata temu tu przy Myśliwieckiej wystąpił Gregory Porter. Upominki muzyczne dla Państwa dziś przez cały dzień. Polecamy się. Kwadrans po 9:00. Dzisiaj w Trójce. Wioletta Myszkowska. Dzisiaj obchodzimy 58. urodziny radiowej Trójki. Z tej okazji Piotr Metz wybrał kilka piosenek z koncertów, które odbyły się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy ich słuchać co godzinę do północy. Od dzisiaj również nowy serial Piosenki mojej mamy. Agata Passant opowie o utworach Agnieszki Osieckiej. Kolejne odcinki pojawiać się będą codziennie do końca tygodnia. W cyklu Pamiętamy o seniorach Elżbieta Korczyńska opowie o przedsięwzięciu Wielkanocny koszyk dla pani Oli. Jego celem jest dotarcie do osamotnionych seniorów z wielkanocnymi koszykami oraz życzeniami. W cyklu Przodownicy lektury o książce Normalni ludzie Sally Rooney, a w nauce słuchania Michał Margański o głośnym słuchaniu muzyki w domu. Czy więcej decybeli oznacza, że słyszymy lepiej? Odpowiedzi na to pytanie udzieli Anna Geremek-Samsonowicz z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zapraszamy. To tylko niektóre atrakcje, które przygotowaliśmy na dziś, na ten wyjątkowy dzień urodzinowy. Pan Rafał z Wrocławia napisał, ile razy w ciągu tych kilkunastu ostatnich lat słyszę, że Trójka ma urodziny 1 kwietnia, wciąż myślę, że to żart prymaaprylisowy. Ja nie mam mnóstwa atrakcji i nie będziemy tego prostować, tak? Naprawdę program trzeci właśnie kończy 58 lat. Mnóstwo atrakcji dla Państwa, zachęcamy. Przez cały czas zachęcamy. Zostań w domu z Trójką. Tym bardziej, że za chwilę zajrzymy do muzycznego rozkładu jazdy. Europy wiemy, jaki powab. Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach być, na plażach Zanzibaru. Zakopane czy też może Kraków, świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Powietrza, woń, nektaru, a nie paru. A radiowe podróże małe i duże. O, rymuje, rymuje, rymuje. Na razie plaże Zanzibaru muszą poczekać, choć wirtualne czy w sieci podróże jak najbardziej wskazane przy dźwiękach Trójki. I pan Franek napisał, choć dziś aprilis to nie są kpiny, radiowa Trójka ma urodziny, choć już leciwa, to duchem młoda i wciąż w eterze lśni jej uroda. No, zdaje się, że nasz nadworny trójkowy poeta pan Janek ma konkurenta. Zdaje się, że pan również z cyklu Czasem Człowiek Musi inaczej się... Trójka, trójka, trójka, niech żyje nam! A kto śpiewał? Paweł Zdradomiak, wasz wierny słuchacz, kochający was. Ładnie się nam pan to, panie Pawle, wyśpiewał. Powiedziałbym koncertowo. Muzyczny rozkład jazdy. 21 minut po godzinie 9. Ponownie Krystian Hanke. Pełni nadziei na odmianę sytuacji pozostają organizatorzy Fest Festiwalu. Chorzowska impreza nie dość, że niezmiennie zaplanowana jest między 13 a 15 sierpnia, to jeszcze wzmacnia swoją propozycję o kolejnych wykonawców. Tym razem wyłącznie z podwórka hip-hopowego i jego okolic. Na jedną z głównych gwiazd imprezy wyrasta Kaytranada. Pochodzący z Haiti DJ i producent z raptem dwiema, ale gorąco przyjętymi płytami na koncie, do tego masą singli, epek i mixtape'ów. Z Wielkiej Brytanii będzie chciał przedostać się do nas 20-letni Age, autor zeszłorocznego przeboju Taste Make It Shake. A z Estonii przyjedzie Tommy Cash, twórca, jak sam mówi, postsowieckiego rapu. Do składu Fest Festiwalu dołączają też nasi, Jan Rapowanie i mogący być ojcem ich niemal wszystkich, PZ. Mniej nadziei na pomyślny rozwój wydarzeń mają, mogący być ojcami PZ-a, członkowie zespołu Queen i towarzyszący im od jakiegoś czasu Adam Lambert. Ich zaplanowana na ten rok trasa, znamiennie przez nich określana trasą po wyspach oraz Europie, została przełożona na rok 2021. Nie wiadomo jeszcze do końca, z czym takie przełożenie będzie się wiązać, ale bez biurokracji pozwoleń na pracę raczej się nie obędzie. Przemodelowana trasa rzpocznie się 23 maja w Bolonii i po koncertach w Paryżu, Antwerpii i dwóch w Amsterdamie przeniesie się na wyspy. Tam w czerwcu aż 10-krotnie Queen wystąpią w O2 Arenie oraz po 2 razy w Manchesterze i Birmingham. Od 24 czerwca znów stały ląd Berlin, Kolonia, Zurich, Monachium i po 2 razy w Kopenhadze i Madrycie, gdzie ostatni koncert zaplanowano na 7 lipca. Także o przyszłorocznym roku w kontekście swoich występów myśli zespół Red Box. Tu skala zjawiska jest odpowiednio mniejsza i dotyczy w zasadzie tylko Polski, gdyż niemal wyłącznie u nas koncertują Londyńczycy. 2 kwietnia autorzy planowali wystąpić w Warszawie. Ten koncert jest na tę chwilę odwołany. Krakowski koncert, do którego miało dojść w minioną niedzielę 29 marca, udało się przełożyć na niemal dokładnie rok później, na 27 marca 2021 roku. Redbox. Równo pół roku temu wystąpili tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. A przypomnę, że dziś w upominku dla Państwa fragmenty najważniejszych koncertów co godzinę przygotowane przez redakcję muzyczną. Muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke jutro w porannym zapraszamy do Trójki. My tymczasem słuchamy Państwa głosów i bardzo dziękujemy za życzenia. Także za takie wzruszające sygnały prawdziwe. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie odkładajmy dobrych słów na potem, nie odkładajmy dobrych SMS-ów na potem, nie odkładajmy drobnych upominków na potem, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć jutro, nie wiadomo, czy nie będziemy musieli się izolować, zamknąć. Spieszmy się ze wszystkim, co dobre. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Przede wszystkim zostańmy w domach i dobrze wykorzystajmy ten czas. Bardzo dziękujemy za życzenia. My tymczasem uspokajamy i przypominamy. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak mawia pan Wiktor Legowicz, prawie 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Giełowicz, zapraszam na Informator ekonomiczny. Zaczynamy nowy miesiąc, który będzie decydujący dla wielu spraw w gospodarce, również dla rynku pracy. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Tarcza antykryzysowa ma już podpis prezydenta. Przed nami błyskawiczny chrzest bojowy tego pakietu, bo pewnie za kilka dni okaże się, czy firmy zdecydowały się utrzymać miejsca pracy. Obawia się pan zwolnień? Myślę, że częściowo te zwolnienia nastąpią, dlatego że pakiet zawiera bardzo wiele pomocnych narzędzi dla przedsiębiorców, ale nie dla wszystkich. Tutaj każdy będzie musiał się zmierzyć z tym, czy te narzędzia są dla niego. Na pewno duża pomoc jest dla mikroprzedsiębiorców, ponieważ tam jest zwolnienie z ZUS-u bez wyjątku dla wszystkich firm zatrudniających pracowników. Ale tak jak powiedziałem, każdy musi usiąść z kalkulatorem, z arkuszem kalkulacyjnym i policzyć sobie, czy te środki, które ma dzisiaj swoją poduszkę finansową plus te środki z pomocy państwa pozwolą mu na utrzymanie kształtu firmy taką, jaką ona teraz jest w momencie, kiedy nie ma przychodów. Wspomniał pan o zwolnieniu z ZUS-u mikroprzedsiębiorców. To jest chyba największy sukces tych błyskawicznych negocjacji, które za nami. Bierze pan pod uwagę, że już na spokojnie, po jakimś czasie będzie można znowelizować ten pakiet? Dzisiaj minister Emilewicz zapowiedziała już nowelizację i bardzo mnie to cieszy, dlatego że ta tarcza była robiona bardzo szybko i te konsultacje były dosyć krótkie, ograniczone. Jest sporo postulatów dobrych od przedsiębiorców właśnie z MŚP, które środowisko reprezentuje, które nie zostały jeszcze uwzględnione i warto byłoby się nad nimi pochylić. Między innymi nad tym, żeby zwolnienie z ZUS dotyczyło nie tylko mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników, ale wszystkich. I nad tym ten postulat dalej podnosimy i liczę, że on znowu wejdzie do prac rządowych. Ile czasu potrzeba, żeby się okazało, czy ten pakiet, który dzisiaj mamy na stole, jest skuteczny? No już będzie widać właśnie po ilości wypowiedzeń. Część przedsiębiorców wypowiada umowy, żeby się zabezpieczyć, bo czas wypowiedzenia to nieraz przez 3 miesiące. Zawsze można to cofnąć, a nie znając tak szczegółów tej tarczy, też nie mogli usiąść i sobie dobrze policzyć tego wszystkiego, swojego budżetu. Więc już te zwolnienia idą. Oczywiście one mogą być cofnięte, więc tutaj też proszę zachować spokój. Wszystko zależy też od tego, jak długo będzie trwał ten okres ograniczenia gospodarki. Premier zapowiada, że być może będzie mógł nam jakieś dobre wieści powiedzieć i ten termin określić. Od terminu zależy wszystko. Jeśli to ma być jeszcze miesiąc, szybko gospodarka stanie na nogi. Jeśli to będzie długi okres, to będzie naprawdę bardzo trudno, no bo im dłużej nie ma dopływu pieniędzy do firmy, tym firma szybciej umiera. Głównym zarzutem pod adresem tego pakietu jeszcze w konsultacjach była z państwa strony zbytnia szczegółowość i biurokracja tych przepisów. Teraz zaczęli państwo swoją akcję Ratuj Biznes. To, jak rozumiem, ma być pomoc dla małego biznesu w przejściu tych procedur związanych z tarczą. Właśnie myśmy chcieli, żeby ta pomoc była jak najszersza i bez różnych biurokratycznych utrudnień. No niestety tutaj trzeba będzie udowadniać przy tarczy i spadki obrotów i składać wnioski do różnych instytucji. Te instytucje będą je rozpatrywać, a więc ta biurokracja niestety tutaj jest. My mówimy tak, jeśli przedsiębiorca dzisiaj nie znajdzie w pakiecie dla siebie rozwiązań, bo na przykład nie będzie się bał utrzymywać jeszcze miejsca, zapewniać, że utrzyma miejsca pracy 3 miesiące po tym, jak dostaje na te miejsca dotacje, no to trzeba przecież sobie wszystko przeanalizować, no to może skorzystać z tych rozwiązań, które dzisiaj w prawie są, bo dzisiaj mamy w różnych ustawach i podatkowych, i ubezpieczeniowych zapisy, że jeżeli przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji zagrażającej egzystencji firmy i jemu samemu, to może się zwracać i odroczenie, i o składek czy podatków, a także i o umorzenie. W związku z tym my uruchomiliśmy akcję Ratuj Biznes i prawnicy, którzy włączają się do tej akcji, dziękuję im za to, jest bardzo szeroki odzew, będą nieodpłatnie pomagać przedsiębiorcom przy wypełnianiu wniosków. Wnioski są na stronie rzecznika, można sobie je pobrać, zastanowić się, z której części ktoś chce skorzystać, no i później udać się do jakiejś kancelarii podatkowej czy prawnej z listy na stronie rzecznika i tam dostanie przedsiębiorca pomoc. Zarówno w tych wnioskach dotyczących prawa, które obowiązują, ale także i tarczy. To wydaje nam się wspaniałym w tej chwili momentem, że także i prawnicy, i doradcy podatkowi włączają się do tej solidarności, którą pokazują Polacy w czasach próby. Listę tych kancelarii, o których pan mówi, rozumiem, że możemy znaleźć na stronie rzecznikmsp.gov.pl /ratujbiznes, tam też szczegóły tej akcji. Dzisiaj świętujemy trójkowe urodziny. Może czegoś słuchaczom Trójki chciałby pan życzyć? No właśnie radio to Trójka to nie tylko radio, ale społeczność słuchaczy, do której sam należę, budzę się z Trójką i kładę się spać z Trójką, więc to są nasze wspólne urodziny tej całej społeczności trójkowej i życzę nam wszystkim i redakcji i słuchaczom Trójki dużo sił, aby przejść ten trudny okres i trzymajmy się razem i wszystkiego dobrego Trójce 100 lat. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców i okazuje się, że wierny słuchacz programu Trzeciego był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, dzisiejsza jubilatka. Jako wierny słuchacz od lat, nie pamiętam już od kiedy, wszystkiego dobrego i dużo zdrowia i szczęścia. To my Państwu życzymy wszystkiego dobrego. No co już malał, ale warto powtórzyć przy takiej okazji. Bez słuchaczy rozgłośni radia naszej pracy by nie było. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Za 23 minuty 10. Nie dali się Państwo złapać na prymę. Profesorowi żarcik. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotował, przedstawi Ernest Zosuń. The Columbia Broadcasting System przedstawia Orsona Welles'a i Teatr Merkury w przedstawieniu Wojna Światów. Tak zaczynało się pewnego październikowego wieczoru 1938 roku najsłynniejsze radiowe słuchowisko. Proszę o chwilę uwagi, coś się dzieje, widzę jakąś wiązkę światła, co to jest? Z czegoś jak lustro tryska strumień ognia, uderza w zebranych mężczyzn, uderzaj, dobry Boże, oni płoną. Amerykanie w tym momencie uwierzyli, że świat zaatakowali obcy. To było przedsięwzięcie radiowe, na które nabrało się tysiące ludzi. Dziś 1 kwietnia i to dzień na takie bardzo prawdziwie przedstawiane, fantastyczne historie. A ja mam dla Państwa historie niefantastyczne, choć też z dziedziny wojny światów. Świata ludzi z mikroświatem. Rosja. Najpierw wszystkie rosyjskie kanały telewizyjne pokazywały bez końca, jak Putin w towarzystwie doktora Prosenko zwiedza szpital dla zakażonych i chorych. Jak doktor Prosenko w windzie opowiada prezydentowi co i jak. A dziś cały świat obiegł post z Facebooka doktora. Tak, mój test jest pozytywny, ale czuję się bardzo dobrze. No dobrze, a prezydent? Niemcy. Centrum Krwiodawstwa we Frankfurcie proponuje nowy system testowania na koronawirusa. Ma on przyspieszyć proces. Obecnie możemy wykonywać do 3000 testów dziennie. Jeśli przyjmiemy ten system, to testów takich wykonywać możemy nawet 15 tysięcy dziennie. Włochy. Merowie niemal wszystkich miast stanęli przepasani zielono-biało-czerwonymi szarfami przed budynkami swoich meroztw. Tak uczcili pamięć ofiar epidemii w swoich miastach i w swoim kraju. Ten moment ciszy, ta manifestacja wszystkich merów i prezydenta i Watykanu. To ważny moment dla kraju, który pokazuje jedność północy z południem, całego społeczeństwa. Hiszpania. W Madrycie zaczął pracować wielki szpital w centrum konferencyjnym. Pierwsi chorzy dostali pomoc z rąk lekarzy wojskowych. Francja. Zamknięte zostało paryskie lotnisko Orly. Orly codziennie wykonywało około 600 operacji lotniczych. W ostatnich dniach obsługiwaliśmy do 1000 pasażerów dziennie, a normalnie było to ponad 90 tysięcy. Zatem zdecydowaliśmy się zamknąć komercyjną część lotniska. Węgry. Premier Orban może rządzić krajem przy pomocy dekretów. Uchwalone większością jego partii prawo budzi poważne kontrowersje. Wprowadzone środki nie mają w ustawie ograniczeń czasowych. To jest niespotykane w Europie. Opozycji i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Ważnym jest to, by środki nadzwyczajne nie godziły w nasze podstawowe wartości i zasady określone w traktatach. Demokracja nie może działać bez wolnych, niezależnych mediów. Oświadczenie przewodniczącej odczytał rzecznik komisji. Brak limitów czasowych na specjalne środki i kary za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii to główne wskazywane mankamenty węgierskiego prawa. Proszę o udzielenie pełnomocnictw nie tylko na 3 miesiące. Jesteśmy teraz w zagrożeniu. Ta walka nie będzie trwała jedynie 3 miesiące. Skoro mam to zrobić, to niech parlament da mi te uprawnienia, a gdy przyjdzie pora, to mi je zabierze. Tak uzasadnią takie, a nie inne zapisy Viktor Orban. Musimy stworzyć bezpieczne miejsce. Wyobraź sobie, będziemy ja i ty i kilku jeszcze. Opanujemy tak Marsjan, jak i ludzi. Rzucimy ich na kolana. Mówi w finale fantastycznego słuchowiska z 1938 roku obcy do profesora Pearsona, który przez cały spektakl zgłębia naturę atakujących Marsjan, a oni, widząc, że jest mądrym człowiekiem, postanowili go oszczędzić. Taki jest twój plan? Pyta Pearson. Tak, ja i kilku z nas będziemy władcami świata. Dokąd idziesz? Nie do takiego świata. Żegnaj, Marsjaninie. Tak skończyła się ta fantastyczna historia i historyczne słuchowisko. Jej autorzy taki finał niezbyt optymistyczny napisali. A w opowiadanej codziennie przeze mnie niefantastycznej historii do finału jeszcze daleko, a na opowiadane historie trudno jest się nabrać. Zatem dziś finał, spatynowany szumem starego nagrania, nam zostaje. CBS przedstawiło 17 odcinek cotygodniowego słuchowiska Orsona Welles'a i Teatru Merkury. Tu Columbia Broadcasting System. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotowuje Ernest Zozuń. Kolejny odcinek jutro w audycji porannej. Za kwadrans 10, 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem

Tak, w dużej mierze tak. Musimy sobie podzielić to na kilka aspektów, ponieważ ćwiczenie jest najlepszą formą również do ćwiczenia płuc, takie zwykłe ćwiczenie fizyczne, czyli tak mówiąc po prostu zmachać się w jakikolwiek sposób, jak kto lubi. To jest super, jeśli chodzi o właśnie tą wydolność oddechową, o przygotowanie się do infekcji. Niemniej, to co wskazują chińskie doniesienia, to fakt, że w czasie przechodzenia tej łagodnej infekcji głównym problemem są duszności i łączący się z nimi lęk, co będzie, czy przetrwam tę duszność, czy dam radę, czy potrafię ją opanować. Czyli wcześniej taki trening mentalny też trzeba przerobić, tak? Dokładnie tak. I na szczęście trening mentalny znakomicie koresponduje z treningiem oddechowym. O właśnie, o to chciałem zapytać. Co to jest i na czym polega taki trening, taka, niektórzy mówią, rehabilitacja oddechowa? No, ja bym chciała uściślić, rehabilitacja oddechowa to jest troszeczkę szersze pojęcie, a nawet bardzo szersze, więc zostałabym w tym takim przygotowaniu, w tej prewencji do przechodzenia łagodnej infekcji COVID-19. Bo tu mówimy o osobach zdrowych, które chcą zapobiegać skutkom infekcji, prawda? Oczywiście. Mhm. I teraz będąc zdrowym i wiedząc o tym, że być może spotka mnie duszność, być może spotka mnie lęk, to chcę umieć zaradzić w tej konkretnej sytuacji. I teraz jest czas, żeby się tego nauczyć, bo potem będzie po prostu trudno, bo ten lęk uniemożliwi to uczenie się. No dobrze, to spróbujmy podać takie konkretne przykłady ćwiczeń, bo takie istnieją. Tak, zdecydowanie. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba w ogóle się nauczyć, no bo muszę wiedzieć, na czym pracuję, to poczuć, w jaki sposób moje ciało oddycha, czyli usiąść sobie spokojnie, czy nawet w tej pozycji, w której jesteś, poczuć, kiedy oddycham, w które miejsce to powietrze tak idzie, tak? Czyli jak biorę wdech, to czy mi się porusza klatka piersiowa, czy mi się porusza brzuch, gdzie to powietrze jest kierowane? I w tym momencie mam już tą świadomość, przynajmniej wiem, na czym stoję, tak? No bo ciężko ćwiczyć coś, czego ja w ogóle nie czuję, czego nie znam. No zazwyczaj nie myślimy o tym, nie skupiamy się, prawda, na samym procesie oddychania. To trzeba zdać sobie z tego sprawę, jak oddychamy, gdzie to powietrze, tak jak pani mówi, leci. To pierwszy etap. Tak, to jest pierwszy. Poznajemy. Drugi etap. Uczymy się kompletnego rozluźniania podczas oddechu, bo to będzie potrzebne w czasie duszności. W czasie duszności takim głównym objawem, z takiego medycznego punktu widzenia, jest to, że napina się bardzo dużo mięśni, które w normalnej sytuacji nie pracują, czyli unoszą się ramiona, ściska nam się klatka, więc i te mięśnie napięte uniemożliwiają tak naprawdę wzięcie normalnego oddechu i wyregulowanie tego oddechu. Więc to, czego należy się nauczyć, to przyjęcia pozycji. Niech to będzie pozycja przy stole na przykład, oprzeć się rękami o stół, która będzie mi pozwalała jak najbardziej wyłączyć wszystko, co nie jest potrzebne, czyli rozluźnić ręce, rozluźnić ramiona, rozluźnić kark, tak aktywniej. To jest coś, co można przećwiczyć już i w tym momencie, jak jestem rozluźniona, świadomie kierować swoje powietrze, tak powiedzmy, do brzucha, tak? Żeby ten tor był, żeby brzuch unosił się w trakcie mojego oddechu. Bo to będzie przy duszności takim najlepszym postępowaniem. Umiejętność zrelaksowania się, umiejętność wyciszenia tej nadaktywności mięśni i umiejętność przekierowania oddechu do brzucha. To da nam realną ulgę. Jeżeli tego się nauczą osoby w tej chwili zdrowe, to w momencie infekcji będą miały dużo lepsze narzędzie w ręku do kontrolowania tego, co się z nimi dzieje. Wciągamy nosem, wypuszczamy ustami. To zależy. Różne są szkoły. Ja jestem fanką oddychania przez nos i wydychania przez nos, ponieważ jednak ten wydech nawilża śluzówki w nosie, ale to jest mniej ważne w momencie duszności, bo to jest właśnie niezrozumiałe dla osób, które nigdy nie przeszły duszności. Mhm. Nam jest trudno sobie wyobrazić, co to jest za uczucie. A uczucie jest takie, że ja zaraz umrę. Więc w tym momencie ciężko się koncentrować na tym, czy to jest przez nos, czy to jest przez usta. Jakby to jest zupełnie w ogóle drugorzędne. Tak. Tak. Dlatego najważniejsze jest usiąść, nauczyć się rozluźniać i mieć tę świadomość choroby, że to jest normalna rzecz w przebiegu choroby. To się zdarza, to jest opisane w literaturze i prawdopodobnie, jeżeli jestem człowiekiem bez dużych obciążeń, to z tą dusznością będę w stanie poradzić sobie samodzielnie. I właśnie po to ta nauka tego kontrolowanego oddechu, właśnie po to ta świadomość oddechu, że to, co mogę, to sam wyreguluję. A popatrzmy na to z punktu widzenia całej ochrony zdrowia, jeżeli chociażby 10% mniej ludzi będzie w stanie zapanować nad swoim oddechem i nie wezwie wtedy karetki, bo być może wcale ona nie była potrzebna, no tak, to jakie to będzie odciążenie dla systemu, tak? Który już teraz ma kłopot. I tak jest obciążony. To właśnie chyba najważniejsze to przesłanie, że można w jakiś sposób raz, że fizycznie, a dwa też tak mentalnie przygotować się i swój układ oddechowy na ewentualne zakażenie. Ćwiczenia w domu polecała fizjoterapeutka pani Joanna Tokarska. Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Dziękuję. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie życzenia urodzinowe, ciąg dalszy świętowania, bo to dopiero początek dalszej części oczywiście spotkania z Trójką. Monika Rutka, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej, bardzo dziękujemy za spotkanie. Aha, i na koniec jeszcze jedno bardzo ważne przypomnienie. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Od poniedziałku do czwartku około 20.50 Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia czytają Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Baryka był wciąż w armii. W trzecim roku wojny nie było od niego żadnej wieści tak długo, iż żona, a nawet lekkomyślny syn popadli w rozpacz. Muzyka Łukasz Borowiecki, Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy